नारायण नारायण नारायण आज फर्क ज्यादा हमारी घड़ी में नहीं महाराज जी। गीता महात्म के 5 श्लोक और हो गए, गीता महात्म के 7 श्लोक और ज्यादा होंगे जी। आरम्भ था ना, नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम त्रयो मया प्रोक्ता नृणाक्षेयो विदिष्टया। भागवत में भगवान ने कहा है मनुष्यों के उद्धार के लिए मैंने 3 योग कहे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। नो उपाय अन्योस्ति करहित, और कोई उपाय है ही नहीं, यही है। उसमें ज्ञान योग का प्रकरण जो गीता ने पहले कहा, उसमें खास करके ज्ञान योग खास बात क्या है, देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है। मानो देह देही का भेद है, ये खास बात है ज्ञान योग के लिए। और कर्मयोग के लिए क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, संसार की सेवा करना है। क्योंकि संसार की शरीर की एकता है, तो हमारे पास जो संसार की चीज है वो संसार की सेवा के लिए ही है। ये कर्मयोग की खास बात है। और भक्ति योग की बात है कि मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ, भगवान में अपना परा दोनों प्रकृति भगवान में है, वो भगवान की है, मैं भगवान का हूँ। तो परा प्रकृति भगवान ने कहा है जीव को, तो मैं केवल भगवान का हूँ। इन तीनों में से कोई सी बात ठीक बैठ जाए उद्धार हो जाएगा। तो ज्ञान योग में देह देह की खास बात है। जैसे 11वें श्लोक से 30वें तक 2 अध्याय में कहा है, अशोचानंद स्वसंस्म देही नित्यम अवध्येयम तक। तो देही नित्यम अवध्येयम, देह सर्वशिवार्थ, संपूर्ण देह यो में देही नित्य ही अवध्य है। मन उसका कभी नाश होता ही नहीं, वो अविनाशी है। और देह जितने सब के सब अंत बनते, इवे देहा अंत बनते, ये अंत वाले ही है, इनमें अंत ही है। खास जैसे धनवान के पास में धन ही है, ऐसे देह अंत बनता, अंत वाले मन नाश होने वाले है। कोई भी देह रहने वाला नहीं, अंत बंत इवे देहा, ये सब देह। और अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं तत्त्वं सर्वव्यापी अविनाशी है। तो ये विवेक सबके लिए काम की चीज है। ज्ञान मार्गियों के लिए तो खास देह से अपने को अलग मानने से ही सिद्धि होगी। देह के साथ अपना पर स्वरूप होने से उसको क्लेश अधिकतर है, क्लेशो अधिकतर देशाम अव्यक्त आशक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखों देह बद विरवाप्यते। देह में अपनापन रखते हुए ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, बहुत कठिनता होगी, मुश्किल होगी। और देह न और ब्रह्मभूत, तो सर ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत होती की सिद्धि, ब्रह्म हो तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त सुगमता से हो जाएगा, पर देह भूत रहने से उसे कठिनता पड़ेगी। और कर्मयोग तो काम ही नाम लिखा है, तो हरेक आदमी के लिए कर्मयोग शुद्ध पड़ता है। शुद्ध सबके सब कर्मयोग के अधिकारी की भागवत के अनुसार। तो कर्मयोग क्या कि अपने लिए करते हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, संसार के लिए करे। कारण क्या है कि शरीर की और संसार की एकता है, एक दार्शनिक गहरा विषय है ये। जैसे आत्म तत्व परमात्म तत्व है, ये विषय ऐसा ही ये गहरा विषय है। शरीर की संसार के साथ एकता है, संसार की शरीर के साथ एकता है। तो दार्शनिक विचार से क्या होना चाहिए कि जैसे अपने शरीर में कोई भी पीड़ा हो तो नहीं सही जाती, ऐसे ही अपनी दृष्टि में जितना जो देह देखने में आते हैं, उनकी देह उनकी पीड़ा भी अपने नहीं सही जानी चाहिए। और जैसे अपने देह को ठीक रख करके दूसरे देहों की उपेक्षा होती है, ऐसे अपने देह की भी उपेक्षा होनी चाहिए, तब शरीर के साथ देह की एकता हुई। चाहे तो अपने शरीर की तरह आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वायुम, जो दुख अपने शरीर में होता है ऐसे ही दूसरे शरीरों में है। जो हमारे सामने जितने शरीर आवे, वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई हो, तो अपने शरीर का दुख दूर करने की जैसी अपनी तत्परता से चेष्टा है, ऐसे मात्र शरीर के दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। क्योंकि समत्वम योग उचित, समता का नाम योग है, तो एक तो समता ऐसे हो सकती है, दूसरी क्षमता है कि अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरों की बेपरवाह रहती है, इस तरह से अपने शरीर की बेपरवाह नहीं चाहिए। इन दोनों में से एक बात होनी चाहिए। चाहे तो अपने शरीर को सुख पहुंचाना, दुख न पहुंचे, ऐसी चेष्टा मात्र शरीरों के लिए होनी चाहिए, अथवा अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरों की उपेक्षा होती है, बेपरवाह होती है, ऐसे अपने शरीर की बेपरवाह होनी चाहिए। दूसरे शरीर में अपने में भेद करना ही ये होती है। इस वास्तव परम योगी का गीता आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसे शरीर की उपमा ली तो शरीर के सब अवयव हमारे प्यारे हैं। शरीर किसी अंग में भी, शरीर का जैसे पैर है तो पैरों में भले पीड़ा हो जाए, ये नहीं हो सकता। पैरों से चलते हैं, नीचा है, परंतु पीड़ा वो भी हाथ की और माथे की कहीं भी पीड़ा हमें नहीं सुहाती, सब जगह स्वास्थ्य अच्छा लगता है। तो जैसे शरीर अच्छा लगता है, ऐसे मात्र शरीर अच्छा लगना चाहिए। दार्शनिक सिद्धांत से देखा जाए तो शरीर शरीर सब एक है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित आदम शरीरा, छोटे हो बड़े हो, शरीर हो बालक और बूढ़े हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, अंतज हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सब शरीर एक जाति के। तो एकता सिद्ध तभी होगी जब अपने शरीर की रक्षा करे, सबकी रक्षा करो, अथवा दूसरों की अपेक्षा जिन अपनी की उपेक्षा हो जाए, और अपना शरीर ठीक है, दूसरों की परवाह नहीं है, तो ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये तो पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में मान जाही, इसका त्याग करना का सुखदेव जी महाराज ने कहा, इस छोड़ो। तो शरीरों को लेकर एकता है तो सर्वभूत हित रहता, जैसे अपने हित में रत रहता है मनुष्य, ऐसे प्राणी मात्र के हित में रहना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति अगर कोई चाहता है तो उसके लिए बड़ी आवश्यक बात है। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति। आप कितनों का हित कर सकते हैं ये ठेका नहीं है, ये तो अपने शरीर में हित कर दो, हाथ की बात है क्या? अपने शरीर को भी ठीक करना कोई हाथ की बात नहीं है, परंतु हमारी प्रीति तो ठीक करने में ही है ना, सम्मति हमारी तो ठीक करने में। ऐसे मात्र प्राणियों के शरीर को ठीक रखने की हमारी नीयत होनी चाहिए। आप कितना कर सकते, कितना नहीं थी कोई बात नहीं, सर्वभूत हित रता, हमारी प्रीति सबकी हित होनी चाहिए। प्राणी मात्र के, पशु हो, पक्षी हो, चाहे वृक्ष भी हो, स्थावर हो, जंगम हो, कोई हो, सब हित में प्रीति होनी चाहिए। तो हित में प्राप्ति करना लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों के हित की दृष्टि से होती है। और ते प्राप्त मामे व सर्वभूति तीरथा, मेरी प्राप्ति भी होती है तो सर्वभूति तीरथा। मनुष्य गुण की प्राप्ति में, निर्गुण की प्राप्ति में, दोनों में सबका हित के रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसके लिए ऐसी बात है, सब शरीरों में एकता होनी चाहिए। अपने शरीर के साथ एकता, वो एकता के लक्षण ये बताए, चाहे तो अपने शरीर की उपेक्षा हो और चाहे सब सहयोग की चेष्टा हो, सब कष्ट दूर करने की अपनी चेष्टा हो। जैसे हम अपने शरीर के लिए रुपया लगाते हैं, ऐसे औरों के भी जिनके अभाव हो तो उनको रुपया लगा, उनको भी ठीक करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो ये होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जीव जीव सब एकता है, देखो परमात्मा एक है और परमात्मा का अंश संपूर्ण प्राणियों में अंश एक है और संपूर्ण के शरीर है उनकी सब एक है। प्रकृति का है तो प्रकृति के सब शरीर एक, परमात्मा का अंश है तो सब परमात्मा का अंश, और इनकी एकता होने से मालिक एक, अपरा प्रकृति दोनों का मालिक परमात्मा है। तो ये सब मिलकर एक परमात्मा ही हुए। किसी दृष्टि से देखो आप, आत्मा की दृष्टि से देखो तो, शरीर की दृष्टि से देखो तो, और परमात्मा की दृष्टि से देखो तो, सब साथ एक होनी चाहिए। शरीर पैदा हुए इन दृष्टि से देखा जाए सब मानव मनु की संतान है, तो मनु की संतान है तो सबके हित में है। देखो अपने कोई चाचा ताऊ का है, छोटा बड़ा है, वो अब याद नहीं है, वो तो है तो हम एक कुटुंब के। तो किसी भी प्राणी के दुख होता है वो नर्स हुआ तो साधक मात्र में ये चीज चाहिए, सभी का हित करे, एक वर्ग नहीं, एक समुदाय नहीं, एक संप्रदाय नहीं, सब संप्रदाय और सब दिन में सुख हुआ यदि वह दुख, सुख और दुख में, क्योंकि सुख दुख एक है। देखो रस मिर्जा अलग है, भाषा अलग है, व्यवहार अलग है, खान पान अलग है, सब है, पर सुख दुख एक है। हंसना रोना एक है, दुख तो हंसते सभी दुखी होते, रोते सभी सुखी होते हंसते। इसमें ये नहीं भी हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है, उनका हंसना और रोना दो तरह नहीं होता है। जैसे भूख एक है और भोजन कर तृप्ति एक है, तो भूख न रहे तृप्ति सबको हो, इसलिए दुख किसी को न, सुख सबको हो। और भी बात वहां पर फर्क भले ही हो, पर सुखमवादी व दुख ये खास बात लिखी भगवान, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति। क्या सुखमवादी व दुख समम पश्यति, सुख और दुख को समान देखे, दुख किसी को न हो और सुख सभी को हो। जैसे शरीर में अपने में किसी अंग में भी दुख न हो, सब शरीर सुखी हो, इस तरह से ही सब जितने प्राणी है सुखी हो, दुख किसी को नहीं हो, इनका ये समता था, वो तो समत्व को योग उच्चते, तो गीता का योग हुआ, गीता समत्व योग उच्चते, ये योग है, गीता का योग बहुत बढ़िया योग है। तो सर्वभूत हितिरता होना चाहिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तिनी सुनी चाहिए स्वपा के पंडिता समदर्शी न, समदर्शी हो, मन वैसे किसी को दुख न हो, सबको सुख मिले। आज संवर्ति न कहते, संवर्ति नहीं, समान बर्ताव तो हम अपने अंगों के साथ ही नहीं कर सकते, शरीर के अंगों के साथ में समान बर्ताव थोड़ी होता है। किसी को तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ से आदर करते हैं, पैर थोड़े दिखाते हैं, ऐसे शरीर का बर्ताव भी अलग अलग होगा, परंतु पीड़ा किसी अंग में नहीं होनी चाहिए, आराम सब अंगों में होना चाहिए। ऐसे सुख और दुख है ये एक सदस्य होनी चाहिए, किसी को भी कष्ट पहुंचाना है ये गलती है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरे को दुख देवे, अपना सुख करे, ऐसे बर्ताव करे, ये संप्रताव ठीक नहीं है। कष्ट किसी को नहीं, सुखम दुखम समम पश्यति योजना, और पंडित उनमें भी विद्या विनय समझ पंडित समदृष्ट समुद्रिक पंडितों मत एकादश में ये बताया, तो समान देखे, तो सुख दुख को समान देखना, सब की हित की बात करना, सबको सुख पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये खास बात है। तो साधक की ये बात होनी चाहिए, तभी वो साधक साधक सिद्ध होगा, नहीं तो साधक सिद्ध नहीं होगा। साधक में और दूसरे में क्या फर्क रहा? साधक को पहले एक नंबर की बात है कि अब सुख भोगना हमें नहीं है, यही तनुकर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, ये सिद्धांत है, किसी के लिए नहीं है, पर साधक के लिए तो विशेष ध्यान देना है। साधन करने चले हो तो जो आराम की दृष्टि है, सुख की दृष्टि है, इसका त्याग करना होगा। सुख भोगी कैसे भगवान का भजन करेगा? जैसे पढ़ाई लिखे विद्यार्थी ने कुछ सुख, सुखार्थी ने कुछ विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा? तो ब्रह्म विद्या को चाहते हो और आराम चाहते हो, कैसे होगा भाई? साधारण विद्या के लिए भी सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे मिलेगी? विद्यार्थी ने कुछ सुख होगा, सुख कैसे होगा? दयाति छात्र वधु हृदय सदा गई। इस तरह से ब्रह्म विद्या को आप चाहते हैं। एक संत ने कही थी बात, मैं साधु हो गया तो जंगल में रहता था, भिक्षा करी जंगल में भजन करता था, तो रात्रि में सोता था तो खेती करने वाले रात्रि में हल्ला करते थे, भाई कोई पशु नहीं आ जाए, खेत न खा जाए, तो रातों जगते थे। तो कहते मेरे पर असर पड़ा कि 6 महीना 12 महीना अनाज खाते हैं, उसके लिए भी रातों जगते हैं। अगर तुम कल्याण चाहते उद्धार सदा के लिए मुक्ति और सोते रहते हो, ऐसे कैसे होगा? थोड़ा दिन जैसे खेती से अन्न मिले उसमें भी रातों जगते खेती करते हैं, अगर तुम पैर पसार सो गए, ये चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति, ये कैसे होगा? निमज में एक महात्मा हुए भी, हरिराम जी महाराज हुए, तो उनकी बात सुनी, परमांश थे, पहले अभ्यास किया फिर छोड़ गए, चले गए, फिर मोटी फैमिली चले गए, और रहे गाँव सुचार बैठ गए, वहां चले गए, तो वहां छतरी में बैठे देख के इंधन तक न पानी है न गन्न है, धोबी आते थे वो, तो उन्होंने पता लगा तो गांव में बात करके साथ बैठे हैं, तो जाकर देने लगे तो पानी घटना मुश्किल हो गया, गर्म पानी घटाया पहले पे रवि करके और घटाई तो घुट सके, सूख गया सा, तो आराम की दृष्टि से कर दे। उनकी बात सुनी मैंने, उनके जीवन की दोनों पैर लंबा करके नहीं सोते थे, एक पैर लंबा करके एक समय लेते थे, दोनों पैर फैला कर सोए भाई आराम से, साधु हुए उनके जीवन की ऐसी बात सुनी, दोनों पैर लंबा कैसे सुनिए, और सोने में भी आराम कैसे ले लें, नींद लेनी है, भाभी खुराक है, जैसे भोजन खुराक है, जल खुराक है, इसलिए खुराक है नींद की भी, पर आराम भोगना है ये तो अपना काम नहीं है, जब वो प्राप्ति होती है। अब आराम भी हम चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, आदर भी चाहते हैं, हमारी प्रशंसा भी चाहते हैं, आदर की दृष्टि लोग देखे उस परमात्मा की चाहते, यही कैसे होगा? इनकी इच्छा छोड़े, आदर हो सकता है, सत्कार हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकती है, पर हमारी नियत में इनका लेना नहीं होना चाहिए। हमारे लेन में तो भगवान की प्राप्ति करती है, एक उद्देश्य, धन कमाने वाले धन की दृष्टि रखते हैं, अपमान की दृष्टि नहीं रखते, राज की आदमी आते हैं पूछते हैं तरह तरह से, गुस्सा नहीं करते, शांति रखते हैं, कुछ गलत काम बिगड़ जाएगा, इस वजह से मान अपमान बलबलूम करते भी, जहाँ धन की प्राप्ति होती है वो अपमान सह लेंगे, तिरस्कार सह लेंगे, निंदा सह लेंगे, कि वो धन की प्राप्ति करनी है, जब तुच्छ धन की प्राप्ति के लिए भी अपमान सह लेंगे, निंदा सह लेंगे, तिरस्कार सह लेंगे, तो भगवत प्राप्ति में नहीं सहा जा सकता, फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? छोटी छोटी सिद्धि के लिए भी लोग इतना तितिक्ष होते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए तितिक्ष होनी चाहिए, तान तितिक्ष स्वभाव, तो भगवान तुम तीसरी करो भाई सहलो, मात्रा स्वर सास तो कौन थे शीतोष सुख दम आगमा पाई, तितिक्ष आने जाने वाले हैं ये, इनको तुम सहो। सहने का मतलब विकार नहीं हो, मन में विकार नहीं हो। ज्ञान तो होता है, सुख का भी ज्ञान होगा, दुख का भी ज्ञान होगा, गर्मी का भी ज्ञान होगा, सर्दी का भी ज्ञान होगा। तो ज्ञान होना दोषी नहीं है, विकार होना दोषी है। राजी और नाराज हो ये विकार है, एक अच्छा लगा एक बुरा लगा। तो न प्रियशील प्रियम प्राप्त है, नो दीदी प्राप्त प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके आश्रित नहीं होना चाहिए, अप्रिय को प्राप्त उद्दूर नहीं होना चाहिए। तो प्रिय प्रिय तो ज्ञान होगा, ये अनुकूल दीता ये प्रतिकूल है उनका ज्ञान होगा। त्वचा के गर्मी का सर्दी का जो ज्ञान होगा ही, कोई आदर करता है एक निरादर करता है, तो दोनों का ज्ञान तो होगा ही। परंतु ज्ञान होने पर भी विकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान हुआ दोषी नहीं है, ज्ञान तो इंद्रियों का काम है, अपने अपने इंद्रियों के सामने जो आवेगा वो ठीक होगा, ज्ञान होगा। पर ज्ञान के बाद में निर्विकारता होनी चाहिए, क्योंकि निर्विकार तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। विकारी तो संसार है ही, विकार तत्व को प्राप्त करना हो तो संसार में सुख नहीं है। पर अपने निर्विकार शांति प्राप्त करना जिसमें कोई बदले ही नहीं, ये विकार ये तो बदलता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी हंसना कभी रोना, ये तो होता ही है। इन दोनों से ऊंचा उठना है। निर्द्वंद महाभाव सुख बंधा विमुचते, द्वंदे विमुखता सुख दुख संगी। ये सुख दुख संगी जो द्वंद है, इन द्वंद्व से ऊंचा उठना है। तो द्वंद्व से ऊंचा उठना तो पहले से ये ध्येय होना चाहिए साधक मात्र का, कि द्वंद्व में नहीं फंसना है भाई, निराकार निर्द्वंदा है, निर्द्वंद होना है। तो इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज नहीं होना है। भीतर में विकार नहीं आना चाहिए, बाहर में तो लुकाओ। संसार मात्र का ये स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता, संसार मात्र में और है क्या? आप विचार करो तो संसार में और क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, अच्छा और मंदा, भला और बुरा, श्रेष्ठ और निकृष्ट, ये संसार स्वरूप है। इस बात अनुकूल तो बोलते संसार में आवेगी, अपना और ठीक नीचे उनसे ऊंचा उठना है। यही तो बंधन, और बंधन क्या है? सुख दुखी होते ही बंधन है, अपने ऊंचे उठ गए सुख आवे दुख आवे हमारे पर असर न हो। व्यास भाषी में आया है भूमिष्ठा निवशाई प्रज्ञा प्रसाद मारू यह अशोच सोच तो जनान प्रज्ञा प्रसाद मायूरी। जैसे प्रज्ञा प्रसाद एक बड़ी हवेली है ये प्रज्ञा, जैसे चिदम्बरा तत्र प्रज्ञा चिदम्बरा नित्यम सत्यम विभर्ति नितम्बरा सत्य को धारण वाली की प्रभा है। तो प्रज्ञा प्रसाद है वह, जैसे भूमिष्ठा ने शैलस्त पदार्थ के ऊपर बड़े पदार्थ के ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो पृथ्वी के ऊपर कोई लाल लगती है, कभी पानी आता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी लाल लग जाती है, तो वो शैलस्त है भूमिष्ठा नहीं शैलस्त। इस तरह से प्रज्ञा प्रसाद अशोच्य सोच तो जनान सोचने वाले को दे गई ज्ञान प्राज्ञी पश्यती। तो अपने पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न हो, राजी और नाराज न हो, हर्ष और शोक न हो, निर्द्वंद ही महाभाव सुख बंधा थे, वो सर्वंध से सुखपुर मुक्त हो जाता है। और ये मेरा बंधन में रहता है तो मुक्त कैसे हुआ? बंधन यही तो बंधन है, और बंधन जानवर थोड़ा ही है, कोई हाथों पगों थोड़ा बंधा है। बंधन यही कि सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कर जाए। का क्या करूँ, हमारे नहीं हो अनुकूलता आगे तो वही बोझ, प्रतिकूलता आई वो बोझ, तो कैसे होता है? ऊंचे शरीर से ऊंचे उठ जाते हैं। अब ऊंचे उठ गए, जब तक किसी छप्पर में है आग लगे तो मुश्किल होती है, मन सफर है ही नहीं निकले, सफर आग लगे चाहे बरसात हो, कुछ ही मतलब क्या है? इस वास्ते पंडिता समदर्शन है, समूम पश्यती सुगम वाय दुख समम सब समान, और सब दुख हर्षित हो जाता है। तो दूसरे को दुख दूर करना ये साधक का धर्म होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुखम वारी व दुख योगी परम मत। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।